Вы слухаеце радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна тлумачыць, якім чынам трэба будзе плаціць так званы падатак на дармаедаў. Новым кіраўніком Менскай абласной міліцыі прызначаны Ігар Яўсеев, які зачышчаў сталіцу ад удзельнікаў плошчы і маўклівых акцый. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны, і слова мае Сергей Шупа. Дзякуй, Алена. На перамовах у справе ядзернай праграмы Тэгерану паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі дасягнута пагадненне па ключавых параметрах будучай усёабдымнай дамовы, якая мае быць распрацаваная да 30 чэрвеня. Супольную заяву па выніках абмеркавання ў Лазанне паміж іранскай дэлегацыяй і дыпламатамі з Францыі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, ЗША, Расіі і Кітаю зачытала вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу па міжнародных справах Федэрыка Магерыні. Паводле яе зроблены рашучы крок у працяглых перамовах, мэта якіх зводзіцца да таго, каб дамагчыся ад Ірану абмежавання распрацовак у абмен на паслабленне міжнародных санкцыяў. Захад падазрае Тэгеран у спробах стварыць ядерную зброю. Іранскія ўлады сцвярджаюць, што ядерная праграма краіны носіць выключна мірны характар. Ізраіль назваў дасягнутае напярэдадні рамачнае пагадненне паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі па іранскай ядзернай праграме крокам у вельмі небяспечным напрамку. Прадстаўнік ізраільскага ўраду Марк Рэгеў заявіў сёння, што адзіная мэта Ірану – займець ядзерную зброю. Паводле яго, пагадненне не перакрые Ірану шлях да стварэння бомбы. Тым часам дарадца вярхоўнага лідара Ірану аятолы Хаменеі Хусейн Шарыят Мадары рэзка раскрытыкаваў дасягнутыя учора дамоўленасці. Ён заявіў агенцтву Фарс, што Іран памяняў гатовага да скачак каня на падраную аброць. Паводле яго, гэтае пагадненне нанясе ўдар па іранскай ядзернай праграме. Запісы другога бартавога самапісца з самалёта Airbus A320 авіакампаніі Germanwings, які разбіўся ў французскіх Альпах на мінулым тыдні, пацвярджаюць папярэднія высновы, што другі пілёт Андрэас Любец наўмысна знішчыў самалёт. Паводле дадзеных французскіх следчых, дадзеныя з другой знойдзенай напярэдадні чорнай скрынкі сведчаць, што Любец наўмысла пачаў апускаць самалёт і павялічыў яго хуткасць. Раней нямецкія следчыя паведамілі, што Андрэас Любец шукаў у інтэрнэце інфармацыю пра спосабы суіцыду і пра функцыянаванне дзвярэй у кабінах экіпажаў. Следчыя таксама паведамлялі, што ён лячыўся ў сувязі са схільнасцю да самагубства. Пасажырскі самалёт разбіўся падчас палёту з Барселоны ў Дюсельдорф 24 сакавіка. Загінулі ўсе 150 чалавек, якія былі на борце. Турцыя мае намер паслаць нефармальную місію для назірання за парушэннямі правоў чалавека ў анексаваным Расіяй украінскім Крыме. Як заявіў, знаходзячыся ў Літве, міністр замежных справаў Турцыі Мэўлют Чавушаглу, гэта адбудзецца ўжо ў найбліжэйшым часе. Ён назваў непрымальную сітуацыю ў анексаваным Расіяй Крыме. Чавушаглу заявіў пра ціск крымчан, асабліва крымскіх татараў. Раней ЗША асудзілі расійскую акупацыйную ўладу ў анексаваным Крыме за спыненне вяшчання некалькіх крымска-татарскіх сродкаў інфармацыі. У апублікаванай 2 красавіка заяве Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША было закрыццё тэлеканалу АТР і яшчэ некалькіх сродкаў масавай інфармацыі было названае апошнім у шэрагу дзеянняў, якія падрываюць свабоду слова.